I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between the old love and the new. Hola, son Fátima Pernas, escoita Falamelide, a Radio Natural. No quiero olvidarme, sobre todo que para mí es tan importante en mi carrera discográfica y en mi carrera de cantante, unos maravillosos músicos que tengo detrás de mí, que pues para mí es un orgullo el poder cantar con ellos vuestras canciones. Mi mariachi maravillosa que tengo aquí detrás. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. E continuamos na tarde con 10 minutos sobre as 5 e coas miñas faladoras, que non me gusta nada eso de faladoras, pero bueno, que se día así, ¿no? Moi boa tarde. Hola. Hola. Ui, que me falla por aí un micro. A ver, Ánxela, boa tarde. Hola. No, dalle un toque por aí algo. Sí, aí, pois achega máis a boca, debe ser. Hola. Moi baixiño, estou escutando a Ánxela. A ver, Hilda, que tal? Moi boa tarde. Hola, boas. Boas e... Virginia. Sí. Virginia. Hola. É que estou maior e vánseme os nomes. Bueno, que hai de... Bueno, o de faladoras. Dixe así o de faladoras, non? Sí. ¿No? Creemos que sí. A xente que participa nun faladoiro é faladora. É que a mí son nome fatal. Sí, son un pouco raro. Sí. No, porque parece que estás aquí así como os nenos cando falan moito na clase, que son moi faladores. Bueno, que é polo mundo? Noticias, que repasamos? Moitos desastres. Pois sí, a verdade é que son todo malas noticias. Teño aquí unha sin plan simpático porque son todo malas novas. Bueno, tema Cataluña, non sei se é boa nova, mala nova, como está eso? En que punto estamos? A ver, que todos os medios de comunicación falan de Cataluña. Pero en que punto estamos? Punto muerto, tal. En que punto creedes que estamos? A ver, Virginia. É que non sei. Non sabes. Non sei. Que estás como toda España, que non sabemos si Puigdemont declarou independencia, pero la declaro, pero non la declaro, ou non la declaro, o que... Ti non sabes, non sabe, non contesta. No, sí. Hilda. A puntito igual. No a puntito sé. De declararla sí. O no creo que sí. Pero non la declaro. Tirando aún no. Creo. Tirando, como Ángela, que decías? Tirando indirectas. Tirando indirectas de la voy a declarar, pero aún no arranco. Sí. Non nos sabemos. Bueno, entón deixamos este tema, ¿no? Esperamos a semana que ven. Creo que ten hasta o lunes. Claro, ten ata o lunes, ata o vindeiro lunes, día 16 para ¿para qué realmente? ¿Para volver a decir o mismo? ¿Para pronunciarse? Para que tampouco entendo que é o que ten que facer o luns. Definirse. E se non se define, que pasa? Que quedamos, hijo. Que quedamos como estábamos, non? Claro. Bueno, pois entón, o vindeiro venres... Ai, o vindeiro venres, o día 20. Sí, bueno, pois o día 20, supoño que xa estará todo un pouco máis claro. De aquí a dentro unha semana. Cando pensades que se vai a clarificar a situación? ¿Canto pode tardar isto? Depende. Tanto pode tardar, unha semana como... Ai, cámbiame, Ánxela, please, cambias de micro, porque aí é tan baixinho. Sí, non te importa, a ver, proba nese. Dime. Ahora? Ahora mellor, moito mellor. Que tanto pode tardar unha semana como... Como, a saber, dous meses. Claro, eu hoxe escoitaba unhas declaracións de alguén que decía é que o odio sobre todo de algunhas persoas, non, sobre todo as que lle deron leña, está xa tan interiorizado que isto non vai a ter solución en anos. Pode ser. Pero non o sei. Bueno, pois seguiremos falando deste tema. Hai máis cousas, temos por aquí polémica. Vos sabedes que non hai moita xente que o saiba. Vos sabedes que hai unhas estatuas que son as de Abraham e Isaac, que foron esculpidas polo mestre Mateo para que estiveran no Pórtico de la Gloria. Pórtico da Gloria, que está, como sabedes, na catedral. Bueno, sabedes o que pasou con estas estatuas? Sí. Que pasou, Hilda? A ver, si non me equivoco. Como me gusta esta rapaza que sempre está informada de todo. A ver se os o digo mal. No, no. Pois que están baixo custodia, creo aínda, no? Da familia de Franco. Como me gusta que fina, bajo la custodia. Es decir, a familia Franco se lo llevó as estatuas e Hilda moi educadamente di están bajo custodia. Bueno, resulta que no ano 1948, para ser exactos, o concello pagou 60.000 pesetas, porque daquelas vivíamos na peseta, por estas esculturas. Logo non sei moi ben como pasaron a mans da familia Franco, pero aí están. Non sei onde as teñen tampouco, porque eso non se lleva a luz. Entón eu non sei se as ten, como se chama, Carmen Martínez Bordiú, no? Que é unha das Franco, ou algún irmán, ou, en fin, non se sabe porque non sae a luz onde as teñen, no? Nunha casa, nun piso, nunha maleta ou no canapé da cama. Non teño nin idea. Ou no salón, ali, para poñer os collares. Non o sei. Pero está en mans desta familia. E entón, o Concello de Santiago pediulle formalmente que as devolveran, porque son patrimonio de todos, é como o Pórtico da Gloria, ¿no? Ou como, pues, en fin, calquer tipo de estatua que poida ser, pues, patrimonio de todos. Eu vin ese papel, é dicir, o papel, ¿no?, que o Concello de Santiago lle pide, porque eso saiu do Concello, ¿no? Entón eu vin ese papel oficial onde se lle manda a familia Franco para que as devolvan de boas maneiras. A familia, pues, hizo tururú, vamos, que me da igual. E entón non as devolveu. Agora mesmo o Concello está preparando unha vía xudicial contra os Franco por estas figuras. E, bueno, eles tiñan un plazo, como non as devolven, pois supoño que isto irá por vía xudicial. Que opinades de todo o tema? E vos, se forades da familia Franco, que faríades? Home, devolverías... Pero devolveríalas así por las buenas. Porque tamén pensa o gusto que che pode dártelas no teu salón, É que claro, pensa que ti eres unha persoa, o sea, que sendo desa familia, que terías unha idea diferente. No, que pero non, millor, o mellor é a rara da familia. Bueno, se é esa di, rara, sí. Las devolvemos. Claro. O tamén te dá mucho gusto tenerlas, claro, en teu salón. É que se estás... Non sei, a ver, ti que farías, Ángela? Ángela é moi honrada e entón... Sí, eu devolvería, é de todos, non é miña, entonces. Además, se xa pagar... ¿Sí? Hilda. Hombre, eu tamén as devolvería. Sin dudarlo. Sí. E Virgi, xa supoño. Que sí. Que as devolvería, claro, tamén. Pero entendides que hai moita xente que di, eu, mentras, sí, non más veñan a quitar pola, sí, forza, sí, non as devolvo. Sí. E unha pregunta. Si vos as tiberades na casa, hai moita xente que ten patrimonio na súa casa. É dicir, eu coñezo alguén que atopou unhas monedas de ouro. E non o vou decir, logo que non me veña aquí a policía a preguntar. Facendo, arreglando unha casa moi bella, e esas monedas deberían de estar nun museo, e esa persoa sabe. Pero las tiene en su casa porque non las quere devolver. Pero porque ya da gusto telas, ¿no? Eu entendo tamén eso, es decir, que non o queiran devolver. Pero vos comentaríades a xente que fora a vosa casa, mira que bonito, tengo aí ese trozo del Pórtico de la Gloria... Ou teríadelo en secreto? En segredo. Porque... Pero entón... Eso é como... Claro, si has... pero te lo pa ti. Pero entón solamente as miras ti. Claro. Pues entón... É que se quixeras que vira outra xente, tamén as devolverías, e punto. No, porque se non podes presumir ti. Claro. Claro. Mira, isto está como se... Si ti vas ahora pola rúa e encontras a George Clooney, ¿no? E George Clooney, pois, non sei, te dá unos besos, unos abrazos, unha cosa. Se ti non o colgas no Facebook, para que estés un rollo con George Clooney? Se non se vai a enterar absolutamente ninguén, ninguén cho vai a creer, eso hai que lucilo, ou non? Bueno. Digo eu. Sí. Sí, sí. Sí. Claro, ese tipo de cousas que é como chiste, non? Se non o contas, é dicir, se non se pode ver, pois para que vou a ter aquí algo? Hilda, opinión. O que? Do que queiras. No, a ver, é que además teñen tantas cousas xa que sí, teñen tanto patrimonio que vai... vas facer con todo iso? Mm. É que é un pouco absurdo. Sí, pero eu supoño que si tiveran máis, non sei, ganas de compartir. Xa. É que concepto ganas de compartir. En fin, pero non sei, é que estou lendo aquí información que é moi, así como moi interesante. Non son as únicas esculturas que están en mans privadas, eh? Hai outras que foron sacadas desa basílica e un patrimonio incontrolable, din dende a catedral, que hai un patrimonio incontrolable. O mellor hai xente que nos escoita que ten na casa un trozo da catedral. Ti no, é que se o tes o mellor non o dis. Eu sabedes o que pensei sempre. Onte, por exemplo, a Plaza do Obradoiro estaba ateigada de peregrinos, pero ateigada, a máis pasei por ali. E sempre penso, que suerte temos os de Compostela que non lle dá por arrancar as pedras do Obradoiro e leválas para casa. O mellor estou dando unha idea moi mala, pero esas pedras son moi doadas de arrancar. E entón, digo, cando empecen os peregrinos a arrancar unha pedra que é, sabedes que é patrimonio de la UNESCO, Santiago de Compostela é unha desas 10 cidades... é a única de toda Galicia que ten ese premio e etcétera, ¿no? E a Plaza do Obradoiro é un dos vamos, é unha deses lugares que o ten. E entón a ninguén se lle ocurre levar unha pedriña da Plaza do Obradoiro. Nunca se vos pasou pola mente? A mí non, pero fijo que alguén si, sí, Pois non faltan moitas, E que facemos en Santiago? Botarlle asfalto, conglomerado, sí, un quente por riba, ¿no? Pegamento. Pégame para que non as leven ou que? E outra cousa, pensades, no caso desta persoa que a máis é de cerca de Melide, que atopou esas monedas, que hai que devolver ese tipo de cousas? Ou egoístamente, se atopamos algo bonito, queremos quedar con el porque atopámolo na nosa casa, cando estamos facendo obras, por exemplo. E aquí, a ver, pido honradez, Non sei se devolvería. Atopo con algo e me gusta moito, pois igual me quedo con él. Ainda que sei que pois que é de todos, pero se atopei eu... Claro, ti fixeches obras na túa casa, imagina, e dis, levo yo ali a Brozo o museo da Terra de Melide ou me lo quedo en mi casa? Depende o que sea. Este pedrolo tan bonito ou este anel da época, non sei, celta ou algo así, cousas así. Eu recoñezo que a min tamén, é dicir, isto está mal que o diga, pero... Hilda, ti? Non lo sei. Nunca me plantei, a verdad, pero... Igual sí, non sei, non sei. Depende do que sea. Claro que o mellor tamén é iso, ¿no? Que depende do que sexa. É que se é algo así moi importante, pois pues a ver se colevaría, pero... Pero si é moi bonito. Home, a min, por exemplo, que colecciono pendientes, atopo uns pendientes destos de ouro da época romana bien bonitos e digo, le saco brillo, me lo pongo yo esto, non sei. Virgi, ti que faz? A ver, depende do que sexa, pero se é algo así... Non sei, sería... Faría moi ilusión velo, polo menos, nunha vitrina, e restaurado, algo así, sabes? Pero unha vitrina na tua casa? Non, non, nun museo. É que non sexa a única que poida haber. A ver, depende do que sexa. Que generosa. Pero poñeríaslle debaixo unha chapiña que dixera donado por doña Virginia tal. Ou se non ponen la chapita, pois non. Sí, eu fixen unha aportación a este museo. A ver, iso tamén é orgullo, non? Claro, claro. E é entendible. Eu xa lle digo, como sexa unhos vos pendientes, xa non os vou a donar a ningún sitio. Xa quedou eu con eso. Home, que vos entendedes que a xente que vive en Santiago, o meu caso, que temos casas que foron moi antiguas, non? e que están cerca da catedral, entendedes que cando facemos obras importantes aparecen cousas. Eu non vou a comentar aquí o que aparece e no que non aparece, pero entendedes que a xente en Santiago hai moita xente que lóxicamente tiras unha casa que sexa pois de fai 500 ou 600 anos por antepasados que vivimos aí. E, bueno, a casa na que vivo, por exemplo, está moi preto da catedral. Antiguamente guardaban os peregrinos aí cabalos. E entón, lóxicamente, por ali iba xente, facían fogatas de noite, a xente que quedaba ali, e eso fai miles de anos, estaba habitado por xente, que teña cousas, é dicir, que lle caían cousas, que logo, cando fixeron arranxos posteriores, eso enténdese, non? Entón, hai patrimonio. Patrimonio controla moito, eh? Tamén... Vos lo digo. Bueno, pues mientras pensamos na maior ou menor honradez que temos, imos a cambiar de noticia. Vou vos a comentar que hoxe morre unha das aboas, bueno, hoxe no, onte, morreu aquí cerquiña unha das aboas de Galicia, 105 anos de idade, en Arzúa, María Varela. E entón eu pregunto, ideas para chegar aos 105, que non sei se o tedes en mente. Se estás ben, estás sano, non estaría mal chegar aos 105. Pero, non sei. Dios, a mí eso, mima, parece me abondo, Joa. E que hai xente que directamente non lle apetecerá. A ver, a mí non me apetece. Non te apetece, a mí tampouco. A mí chegar aos 80 xa, uff, é moitos, son moitos anos. Pois imagina 25 máis. Xa, por eso. Hilda, ti que dís? Non sei, depende de como estea. Eu cando din por aí é que ten 100 anos e está fantástico, es que está bárbara esta señora. Eu nunca vin a ninguén que pasara os 100, nunca, que estivera bárbara e fantástica. Porque ou ben ten carencias, pois no oído, na fala, na psicomotricidade, é dicir, fantástico con 100, eu non coñezo a ninguén, non sei como estaba esta señora. Pero home, que son moitos anos. Claro. Como para estar 100%, claro. O mellor xa non tes amigos. No, probablemente non teñes amigos. Porque xa morreron todos. Porque xa morreron. Claro. É que se si tes 105 anos, os teus amigos onde estarán? Pero é porque tampouco creo que vayas a pasear todos os días por aí con 105 anos. Sí, con 105 podes buscar mozo, pero mellor ten que haber esa diferencia de idade. Bueno, moito maior non creo que sexa. No, isto de es que es mucho maior que ella. Non creo. Pero bueno, si vos tiverades un familiar que con 90, 100 anos decide buscar un mozo, intentaríades que non lle saíra ben ou dirías, bueno, pues que disfrute? Eu diría, fai o que queiras que a tua vida. A mí, mentras non te metas na miña, fai o que che pete. Ti vechedes xente na familia así maior, máis de 100? No. Ah, eu sí. Sí? E que facían? Eu tamén tiven, máis de 100. E recordas o que facían así? Cousas así xerais? Nada. Diario, cousas diarias. Pero, por exemplo, comían moito? Ou recordas? No, a ver, que tampouco era así familiar cercano, en plan de velo todos os días. Pero, por exemplo, recordas que fixera moito deporte? Ah, no. No. Paseaba a veces. Estaba en casa. A maioría das veces estaba en casa. Xa. Bueno, e decídeme así algún consello que vos pareza bo para chegar a idades destas as que o mellor xa non nos apetece. Unha señora que entrevistaron unha vez na televisión decía que pa chegar a esa idade que se tomaba todas as mañas un chupito, non me acordo se era de auga ardente ou de licor. Sí, debe ser boa idea o do chupito. Eu coñezo xente que tamén lle pega o chupito e está ben, vaya. Non sei, algún consello así? O sei que vou a falar despois con a eminencia da medicina e que estou segura que me vai a decir o de leche de vaca no, carne no, esas cousas, credes que influen ou que non influen? Claro que poden influir. Sí. Esa señora fijo que tomaría leite o que aprobó, por lo menos, claro. Digo yo. Sí, seguramente. Claro que tampoco hay cosas super seráis, ¿no? Esto de es que luego es el ejemplo típico que di. Es que fumaba dos paquetes y vivió no sé cuánto. Sí, pero también puede ser que, por ejemplo, ella esté acostumbrada que en su nenez o así comese carne de, claro, de vaca. Refírome a vacas criadas por eles, e leite criados por, o sea, que de vacas criadas por eles, e non como facemos nós, que son que carne industrializada e que, claro, son animais aos que se lles bota pois vitaminas e cousas así, que non é. E antibióticos, claro, o 90%, o 90% dos antibióticos que fabrica Bayer, sabedes que no, a casa, ajá, Bayer, son administrados a animais de granxas, o 90% dos antibióticos, que a mí me parece unha cifra tremenda. Bueno, xa que consellos para chegar a vello, no. É que, señores, con 16 anos o de pensar en chegar a 105, claro, casi un chiste. Bueno, pois falaremoslo cando teñades 80. Mira, cando cumplas 80, Virgi, eu terei xa uns cuantos máis. A ver se me acordo, chámote. Vale, non creo que chegue, pero sí. Sí, hombre, pero mira, os 80 hai moita xente que está moi ben, que ten 80 anos e bueno, e ten unha calidade de vida máis ou menos aceptable. O mellor chegas e estás contenta. Logo, mira, con 80 tes a casa pagada, tes a vida resuelta, non tes problemas, digamos, de novios ni de lo que publican en el Facebook, porque che da igual, tes 80 anos, xa pasas de todo e eres completamente libre para facer o que queiras. Que eso tamén é un gusto, sí, non? Eu cando ves unha persoa estas de 70 anos que fai realmente o que lle peta e di o que lle peta, porque non lle debe nada a ninguén, me parece maravilloso. Non están condicionados. Sí. E fan o que queren. Bueno, pois cando Vir teña 80, eu espero non estar aquí. E entón comentámolo fora de micro. Sí. Bueno, e outra das noticias que sí que é importante, eu creo que isto é máis importante que o de Cataluña, non sei. É máis importante, mira, o tema da auga, da sequía, de que o goberno non descarta facer restriccións de auga no 2018, se isto sigue así. Jesús, oigo de por aí. En Pontevedra creo que xa fixeron. ¿Sí? Que, creo que sí, eu que estaban pensando en facelo ou algo así. Non me acordo en onde foi, tiñan que levar xa auga en plan con cisternas e así, porque xa non tiñan auga. Non lles chegaba. Isto beneficia realmente a alguén o tema de que non choiva? Egoístamente. No. Os que non nos gusta a choiva, egoístamente, bueno, decimos, bueno, ai que bien, sí, que non, sí, llueve, ¿no? Decir, bueno, ahora xa imos a praia en decembro. Claro. En fin de ano non pasa. Claro. Pero bueno. Pero non beneficia a ninguén, porque basicamente se ocorre porque algo está pasando, o sea, algo malo está pasando. Sí, pero a xente non está preocupada, nin sale á rúa en manifestación. É dicir, a xente sae á rúa en manifestación para protestar co tema catalán ou co tema bandeiras. Pero a xente non sae á rúa para decir estamos acabando co planeta Terra, imos a quedarse en auga, imos a ter sequías espectaculares. Pero vamos, ni unha manifestación. Pois pues eu vin hoxe unha, o sea, era pequena, pero igual había 50 ou 60 personas. Alégrome, en donde pero, foi? En Santiago. Era que estabas comentando antes. Pois eu non me enterei. Era moi pequena. Pero, bueno, sí, tamén en plan, basicamente polo dos incendios, a sequía e todo eso. Claro, e que vos supoño que sois moi novas para darvos conta de que o mellor, si isto sigue así, en 5 ou 10 anos, tedes un problema, ou en 20, pero o problema gordo. Non sei moi ben con que ides a... Home, hasta incluso eu li outro día, sabedes cantos litros de auga fan falla para facer un pantalón vaquero? Non. 80. Ese taco estuvo bendito, sí, señora, pues falábamos dos tacos. Non nos coitaron os ointes. Pero mira, sabes por qué? Porque o algodón que fai falla e as fibras que fan falla para confeccionar un pantalón vaquero, ese algodón medra con auga, lóxicamente. Sí. É dicir, calqueira prenda que levemos cousas de algodón, pois unhas sábanas que teñamos de algodón en casa, toallas, incluso un paño de cociña, ¿no? Que son ser de algodón. Toda esa roupa necesita cultivo. Necesita que medre. Poucas cousas temos que sexan 100% poliéster. E entón, todo ese, toda esa roupa, para poder ter roupa necesitamos auga. Si non chove non hai roupa. Porque a xente sempre pensa, si non chove non hai comida. Pois está complicado tamén que podamos comer. As explotacións, por exemplo, industriais, gandeiras, consumen unha cantidad de auga en darlle de beber ao gando, porque bebe todos os días, litros e litros. O que come está regado con auga. Es decir, unha vaca, por exemplo, a vaca bebe. O que come a vaca está regado con auga. Límpianlle o sitio onde la vive, as cuadras e todo isto, con auga. En fin, entendo que aí é un consumo exagerado. Todo o que comemos e o que vestimos pois está feito con auga. Aquí en realidad necesitamos auga para todo. Claro, porque a xente solamente pensa nas verduras que come e no que bebe. E bueno, cando se ducha. E os que son así moito de lavar o coche tamén pensan neso. Por exemplo, habería que empezar a parar o tema de lavamos os coches con auga ou fontes ornamentais que teñen auga e que realmente é un tema de adorno. Bueno, das fontes igual. Igual hai que darse unha volta. Claro. Claro, hai moitas fontes. En Santiago, por exemplo, hai fontes ornamentais que xa non teñen auga porque considerase que é un despilfarro. No, que lle dibuxen día. No, pero que poñan outra cousa, o mellor os tempos cambian e en vez de ter fontes que adornan, pois habería que ter outras cousas, non? Non sei. Sí. É dicir, aquí en Melide creo que aínda non se nota moito, non? Ou vai, por exemplo, o Furelos baixou o caudal. Supoño que sí, porque xa normalmente verán cando non tal baixa. Non sei se no Encoro de Porto de Mouros tamén baixou o nivel, porque non, non como non. Sí, supoño que sí. Porque con este tempo. Máis cousas, ata para pasar unha fregona na casa necesitamos auga. E o de non fregar nunca con auga sería un pouco guarrada, efectivamente. O de non ducharnos, pois un pouco guarrada. E o de non poder comer patacas cocidas. Porque para cocer patacas necesitamos auga. Dades vos conta de sí. Nin vestirnos, nin comer, nin os cans, por exemplo, non poderíamos ter mascota, porque o can bebe auga. Si non bebe nunca, morre. Bueno, nos tamén. E nos tamén, pero bueno, os seres humanos seguro que inventarían unha Coca-Cola rara ou algo así proteínico, non sei, non sei, pero os animais, dicir, que pode ser tremendo. Hai que ver auga do mar, plantas desilinizadoras destas que quitan o sal do mar. Pois o mellor o futuro vai por aí. A mí eu supoño que sí. Eu sempre pensei que sería como a única alternativa que podes facer, porque outra cousa, como non exportes Coca-Colas así a niveles, pois primimos as nubes. Sí. Bueno, sí, creo que hai algo que se lle dispara, ¿no? Non hai algo que se lle dispara as nubes para que boten auga. No, no, non é trola, non é trola. É dicir, a choiva, sabedes que se pode provocar. Sí. E non me acordo como era o mecanismo para provocar esa choiva. Pero eu creo que era algo así desintegrador, non sei, que non teño nin idea. Pero algo lín, Hai que buscar, hai que investigar. Líneas de investigación. Bueno, pois que máis? Decídeme algo máis. Que se vos ocurra. Está desde Ponte, non? Sí. Biche de solo desfile onte. No. No. Pero no, porque pasa desde eso ou sí. Totalmente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero está desde Ponte, ¿qué tal? ¿Ponte disfrutada? No. Porque tedes exames, a que sí. Sí. É o que ten ser boa estudiante. Que os vos estudiantes estudian. Pero se verdes o ano que ven quedades liberadas. Ponte en Santiago. O no. Sí, quedades. Se podedes imaginar que hoxe Santiago de Compostela aparece nos principais xornais pola movida que houve onte. No, onte no, o mércores. decir, era ponte, o sin Santiago no estudia ni el ni vamos. Y os pequeños nada máis que van ao cole. E entón o mércores hubo unhas superfestas espectaculares, porque claro, os se obese non ían, os estudiantes vanse o mércores. Sí, pois desde aquí chamamento, por favor, los estudiantes que non se pasen tanto, porque puf, non sei se é peor estudiantes ou turistas. Bueno, en Lugo bueno. Tamén estuveron con San Froilán. Sí. Hai en Lugo que están con San Froilán, claro. Fuchedes algunha vez ao San Froilán? Sí. Eu creo que fomos unha vez de pequena. Eu creo que tamén. Hai que volver. Aí o sea, bastantes veces porque meus tíos vivían ali, entón. Que maravilla. E que comías no San Froilán? A última vez que fui, comí pulpo. Claro, é o típico, ¿no? Polvo, polvo. Sí. E como se chaman os que fan o polvo? Polveiros. Polveiros. Agora aparece nos xornais que falan os postos dos polveiros e as polveiras. E sona tan raro, non? Sí. A mí polo menos, Pero sí, os polveiros, as polveiras e aquí as faladoiras. Faladoras ou como queran. Bueno, pois pues, deixámolo aquí, parece vos. E seguides disfrutando da ponte. Intentarás, sí. Oia, máis con este tempazo. Que vides de verán, as tres. Moi de negro, que eu son moi fan do negro, creo que se me nota. Pero que vides de verán, pois a disfrutar tamén un pouco, non? Sí. Aproveitade para beber un vaso de auga mentras teñamos ou ducharvos así a media tarde, esas cousas. Que nada, que aquí deixemos, que moitísimas gracias como sempre. A ti. Deña, hasta logo, chao, chao. Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad. Y no. I sat within the barley green. I sat me with my true love. My sad heart strove the two between the old love and the new. Hola, son Fátima Pernas, escoita Fala Melide, a Radio Natural. That made me think of our